دا د کدو قامت هم شته. ځکه حدیث کې راځي جنتیان چې کله جنت ته ځي نو دی با شپېته ګزه اوږدي چې کوم د آدم علیه الصلاۃ والسلام قد دی، او وګزه به دی پلنی هر ورځ به وګزئ او طول به دی شپېته ګزئ. اوس په دنیا کې انسان دونه نو کدله مثلا خوشحالی ورکه یا ولا سزا ورکه ته دا نور وجود چې کم دی هغه ته احساس کیږي، دا خو زائد جوړیږي. خو دلته هم اکه خبره به کوي چې ماده اصلیه د دغه جنتی یا د دوزخی د دغه بدن هغه موجود او دا په دنیا کې هم چې کوم اجزاره بدن نه هو به هو په دغه کمیت سره باقی هغه نه پات کیږي. او دا تفسیر قرطبی کې هم دی، علامه الوسیم د دې ذکر کړی دی او عباد خلقو پدې کې زنادقو اعتراض کړی دی پدې آیت کریمه چې خا الله داسي سزاګانې سرمن له ورکی نوې سرمن له پیدا کیو بیا له سزا ورکی او غیس قسم له ګنا هغه نه کړی نه جواب به ومو دک کوي. لیزوق العذاب لدې لپاره چوس کی عذاب. ان الله کان عزیزا یقینا الله غالب دی، غالب دی نو په پخانو سرمنو باندې هم د عذاب دا کار کولی شي، احساس یې دی کولی شي. حکیما خو حکمت لري نو چې سرمنه وته بدله کړه دې کې به حکمت یې نو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آکسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي نیکو. باب ختمی، اوله ایسه ختمیږي په دې کې چې کوم شپارس احکاماتو داغه ذکر او کو رسو زجرونه شروع شي وو په بشارت ختمی. آکسان چې ایمان راوړل دي قوت اعتقادیه ټک لري، وعملوا الصالحات عمل کوي نه قوت عملیه برابر دي. سمرا سندخلهم جنات زردا چې ور دنه کوم غدي دا جنتونو ته تجری من تاترنا روچ بیگی بلان دی رجین نیرونا خالدین پی آبرا ووسی و پدیک امیشا لهم پی آزواج مطوحرا رزیر پارا و پدیک آزواج مطوحرا بی بیان پاکیویم و ندخلوهم زلن زلیلا و وردن نبکو منگدی زلن زلیلا اغسورو گرو گرو تا. عربو که با گرمی دیر زیادتا ہوا دائی پنیزو غط نعمت چو نا اغسورو سورت و نحل کم دا نعمت دا سوری ذکر کرده اللہ پاک. دلته په جنت کې بدی ته سورې ملاویږي، خو لیکن له جنت سورې چلے هغه یو خاص قسم له سورې دی. یوم لا ذل الا ذله په دغه ورځ باندې بدغه سورې بیا ذلن ذلیلا دا به کسانو ته ملاویږي. دا دی اکرام شو کنایره د راحتنا چې دی په انتهایی راحتونو کې لکه چې پښتو کې مخلک ویره پلان کې کړو سورې دونه د سورې د لاندې ناشته کارو ناسوم نی خو لیکن داغه کار چی هغه لګ د سانتیای دارامي د خلق دا محاوره ذکر کی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. د دې دینا دیم اسر صورت شروع کیږي د ته وی لیکيږي احکام سلطانیہ او دا د سیاست مدنیه سره تعلق ساتي. مخکې چې کوم احکام او غد رعیت باچا او رعیت هر یو با د بل حقوق ادا کی، رعیت بر باچا منی او باچا به د رعیت د پاره خو اصول او قواعد جوړي. نو د رعیت چې کوم کارونو هغه ذکر کړی شو شپارس طریقې وي. اوس احکام سلطانیه ذکر کی، سیاست مدنیه ذکر کی. پدې کې اول حکم دار ان الله یامرکم دا چې کوم دې حکم راځي نه تا بیا وایي چې دا دویم دې دا دریم دې پدې شروع کړل چې حاکما اے وزیرا اے گورنرا اے صدرا چې لاس کې اختیار او واک راغله دې امانت خپل مستحقین ته ورسوا. په امانت کې خیانت اس قسم لمه کوا. امانتونه او حقوق دا چې دا چا دی اغي تا غور کا. مفسرین لکی پدے کے شہادت عمراغے گواہ ٹک ور کوا، پدے کے وکالت عمراغے غلط وکالتوں نے رچام کوا، پدے کے سفارش عمراغے غلط سفارش چالما کوا، اور پدے کے ووٹ استعمال اول عمراغ للو. معرف القرآن کے لیے دشتہ داؤم یو امانت تے چھ کم کا سے مستحق رے اگر بدا امانت ورکے. پدې کې نمبر ورکول هم راغله، استاد نمبر ورکی طالب لا ناغه صرف په قابلیت باندې ورکی. پدې کې سند هم راغې چې سند ورکی او پای کې راغره پاره یو ممتاز یا جیدن جدا وغیرہ لکی چې د کم سیز مستحق دی اک شی به لکی دی نه خو دې خبر نه لکی دا ټول معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمہ اللہ دا غی چې کم دینه ذکر کړی دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها تر دې پوره یو واقعا روح المانه کشتا په بعد آثارو کې دی چې د دوو ماشومانو جنگ شو په تختې باندې خط ولیکو نو یو ماشوم وی چې زما را خط کولې دی او بل ماشوم وی چې زما را خط کولې دی نو دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کم زویر حسن سے بو نا اغلی را پیسل را اوڑلا دوارو چیر پا دے که کم خط کولی دے نا چیغاو تاو کتلو او پیسلے کولا نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ناستو ناوازی ولو ورکو یا بنی انظر کے فتح کمو کور ډیر سوچ بکے چا پیسلہ کے داوم یو پیسلہ تا تراغلی دا اسنه چې اخوا دې خوا فیصله پدې کوکي د قیامت پر ورځ بستانه د دیم ته پوس کیږي چې تا دې یو ماشوم ته وچ ستا خط ستا پره او هغه ستا پنو دون پوره خبره ده گویا د عدل او د انصاف حکم یې ور کړل کتب رستو بادشاہانو کې هم داسې انصاف والا بادشاہان شتا تاریخ فرشتہ تاریخ اردو کې ترجمه هم شوی ده پای کړه محمود غزنوی دا وقت یو واقعی ذکر کرده دا چی یو کس و تا شکایتو که باچا تا چی جی ما خزا کرده دا کور میشتا ماسخوتن چی کلا تیارشی یو بدماش تیغا دا ما دا کور تراشی ما تاوی چی تر کور بارو زدل تا بزیما دا شکایت تا تا کومنو اگو تو یو خزا ما پا حکومت که دا تا بدماشانو مشتا یو بس دا سی رس رکی گی وی تلرشا او چې کله بل ورځ بلش پاغه راغې ما پسې راځه پاغه ټیم ما ته وایه او درباریانو ته هم وویلو چې هر وخت چې نه دا سړی به ما سره ملاقات کولی شي که شپې نوم بندوی وینا چې کله دغه شپه راغله بله او هغه سړی راغې نه دی لړ باچا پسې محمود غزنوی راغې کور ته دننه چې وی کتلو ڈیو بلے در آگے زر مڑا کڑلا اور تورے رواغستلا اور سٹے تے بیل کو او بیا کے ناستو اور دا ایک کور والا تے وے دو کو ابر وڑا چوے اس کما او بے اس کلے ناغت تا پوسو پہ جدا ابرے والے اس کلے اور دا ڈیو دے روانے والے مڑا کڑلا دا گزار پا وقت کے ویدا میں خورایے رے دل تراغلے دیوی چې ماما میں حکومت کی نو دا بدغه شان ته خلکو کا رزم رازم نو کماوی ک دیوی یی کنا نا اس نه چړل می سترس راشی او بو می زکه اوس کړي چې دا اغه ورځ نه رستو چې تا شکایت را لګلې دې ما تر اوسه نوړې نه د پړلې ما ګوټو بن ریس کړي زه دونه خپې ما چې دا څه کس بملا دا ما په دې خلکو کی حکومت دې زمایي او داسې بکیږي دا تګشیر ډیر زیات هم نو ما وېچې دا وبوس کوم دا چې باچان په کیوم او وسو انصاف له سر نه پیژنې نه امام شافعی رحمت الله علیه فیض الباری کې واقع ذکر کی شانور رحمت الله علیه دا غو خاص شاگرد او ابن عبد الحکم ډیر پیسې به امام شافعی له ورکولې ډیر تحفه به هم را لګل ډیر مالدار و یو ځل امام شافعی دا غو مېلمه شو نو ابن عبد الحکم غلام ته وې چې دا کاغذ والا دا یو سوسې زونه مې لیکلې دي دار بازار نه راوړه چې دلې زو پاخه کما استاد لا نو چې تا امام شافعی دغه غلام ته وېلو چې دا کاغذ راوړه نه چا کتل دي نه یو شی په کې د خپل طرف نه په خپل قلم لیکل دي چې زما دا شیم ډېر وخت دار را راوړه بس اکه چې ابن عبد الحکم ته معلومه شوې ده نو ډېر خوشاله نه خو غلام آزاد کړی دی چې دا ته ما آزاد کړی کله چې امام شافعی رحمت الله علیه اخیری حالاتو نو یو بل وویلو چې دی خپل علمی جانشین ابن عبد الحکم جوړي لیکن چې هغه فیصله وروله ابن عبد الحکم غټ عالم وو نو هغه زمانه وروسته به علمی جانشین امام مزنی هغه جوړ نه کو او زړه مې غواړي چې ابن عبدالحکم جوړ کوم ډېر مینه مې له سره لیکن حدیث کې راځي اذا وسد الامر الى غير علي فانتظر الساعه کله چې معاملہ نہ آلو تو اس پارے تو قیامت انتظار کوا نہ اس نہ چھ پدی وعید کے راشما نہ زما پنزبان علمی قابلیت پ مزنی کے زیاد تیرے ابن عبد الحکم نہ اور قرآن کے اللہ بھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا چھ کم مستحقین دی اگی تخپل حق رسوا داڑوں بنے حکم دے دا پار دا بادشاہ دا پار دا وزیر چ سڑے اخلی اغا الہ الہ پ اہلیت اخلا دانہ چ دام زوی دے را دے خوا کوے دام اوخے دے را دے خوا کوے دام ر پپور کا کار ما ما د تر زوی دے را دے خوا کوے ٹھیک دا ک پ اغا کے اغا صلاحیت نہ نا خو زان ل خبر دا چ نوری چا کے رشتا بس د ک یو کس تے پٹولو کے مخ کرے اغا بیا را اغا حق دے خو لیکن اقرب پروری چ ورتوی دا پ سیاست کی رشتا دا ڈون بنے حکم ورک وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کله چې تاسو فیصله کوئ را خلکو په منځ کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله وکوي په عدل او په انصاف سره ان الله نعم ما يعذكم به یقینا الله ډیر خو وعظ در کوي تاسو ته پاغه سره دا خو وعظ ذکر دی چې په دنیا کې مفسرین وی حکومت به باقی وی او په آخرت کې بدل ثوابونه در کوي او الله بدل خپل قرب او نزدېکت در کوي اګه ظلم کوي نہ خلق بوی چدا کال بوم تیرشی بیا با حدیث کی کتاب ظلم کڑی نہ چلا حکومت دشتن خلق بخیری کی چدی خود لڑشی او آئندہ بدلوں بیا سو کوٹ نظر کی اچھا پا عدل سرا پا انصاف سرا کار کے نہ بستا ستارا حکومت بئی ر خلق بخوا گئی ان اللہ کان سمیم بصیرا یقینا اللہ دے اور دن کے اولی دن کے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دا تشریح در عدلو ان تحكموا بالعدل ستوي انصاف اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ديت عدل اغوي لكيغي اي مؤمنان اطيعوا الله واطيعوا الرسول من هدى الله ومن هدى پیغمبرو واولي الامر منكم او ده اختیار من دو چستاسو ندیم اولي الامر ده اختیار من دو چستاسو ندیم ده عالمانو چستاسو ندیم دوڑ مانے علماء کرام کڑی دی مفسرین کڑی دی نبی علیہ السلام فرمائل اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی مجدع الاطراف خبر اور ہے منے اگر چ تور غلام پتہ زبان آکے موری جوڑ نشی دا اول الامر منے چ کل دا فیصلہ دا شرع برابر دا او کر شرع برابر نہ دا نبی فیصلہ مو منے تفسیر مدارک کے واقعہ را مسلمہ بن عبد الملک بن مروان دا دو خبر ذکر کرے دا چی دا ابو حازم تا ہوئے لو ابو حازم دیر لوی عالم ہو او تابعی ہو مخ کی منگا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ کے داغا واقعہ ذکر کرے وا الستم امرتم بطاعتنا چیزو کو باچائے ما مسلمہ ورتوے ولی تا تا پا قرآن کی دا حکم نرے چی دا اولو الامر بمانے و اولو الامر منکم نا ابو حازم و تاوی چی ولی ورپسی دا نشتا چی فین تنازعتم فی شین فردو للہ والرسول یعنی پا حق کے بارے منم کدا حق نا خلاف کے نا دا بیاستان منم دا سے وہ ہوئے باچاتا وزیرتا عرصو چی کہ عدل کے انصاف کے حق فیصلہ کے منم اکا حق پہ سرن کے کتار سکے داغے منلو تو تیار نیما اول الامر ببارک دو اقوال لی رجع دو اقوال طرف ترازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی فقہا و علماتنا مراد دی چھ خلقو تا دا دین خبری خی دا پا اول الامر کی دی آئمہ مجتہدین تیم مراد دی او محدثین تیم مراد دی دویم قول دا ابو حریتن ہو دے عمراتنا مراد دی عمراهم اغا چھ بالکل نیکانی از نجے توے چھ آیت دا پرویز مشرف پا بارکر آگر جا کے خلاف دا پرویز مشرف پا چھو اول الامر نا دے مراد دے دین نور علماء مجتہدین نیری مراد مراد تینا دوار دی دا ابن کثیر کمشتا چھ مراد تینا دوار دی و اول الامر منکم بعد خلقو د دې آیت نه دا دلیل نیولې ده چې قیاس په دین کې حجت نه لري. زکا چې دلته وی اطیع الله و اطیع الرسول اور الامر سره سرنا اطیعو نه دی ویلې، نو گویا د اول الامر اطاعت دې سره دن نشو، په دې اطیع الرسول سره موافقی ټیک د کنینو داړو په کار نه لري. نو گویا دوه اصول روتل، اطیع الله و اطیع الرسول، مونږ خدا خبره ده نو اطیع الله و اطیع الرسول قیاس پکې لکه نشتا. حق دار چې دا آیت چې دی دا دلیل دی د قیاس، دا نه چې قیاس رد دی پکې، بلکې قیاس سکے دا آیت متضمن دی د ادله او شرعیو ټولو د پاره، سلور واړه پکې راغلی دی. ولې اطیع الله عمل بالکتاب، اطیع الرسول عمل بالسنت. اب یار اس تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کستاسو سے جگڑ پیدا شی پیو سیس کے سیس سرے. تفسیر قرطبی کے لیے دین خبر ہے یادی، من امر دینکم، ستاسو پا دین کے جگڑ پیدا شی. دا چاہ تا ہوئی تنازعتم، دکاندار تا ہوئی چھ تماکو تلی چھ ستا جگڑ پیدا شی نتبہ ردو الی اللہ والرسول کے. نواب صدیق حسن خان غیر مقلدو داغ خپل تفسیر دے پائے کہ اگر اکلی دی هذا خطاب مستانف للمجتہدین، دا مجتہدین تو ہوئی چھے خو رد کولی شکنہ الاللہ والرسول، رد الى کتاب اللہ اور رد الى سنہ دون آسان خبر نہیں دی چھے دا دے ہر سب کولی شی دا دیر پار خپل سکار پکا سخپل شرائط پکار دی. دوستو براشی لعلمہ اللذین یستنبتونہ منہم، دا استنباد دا پار جدا خلق رے. نو چھے کل رد کی گی نو دغ رد تا قیاس ویلی کی گی. کچر ته په دغه مسله باندې ټول ائمه مجتهدین متفقی، نو دې ته اجماع ویل کیږي. اکنه د یو مجتهد خبرې راوتې د دغه کتاب الله او د سنت نه ده، دا نه خلاف نه ده. قیاس مبارک زموږ علما راوي چې دا مظهر د حکم دی، مثبت د حکم اړو دی نه، دا مظهر د حکم دی. سمانه حکم شته په قران او سنت کې، خو پټو نو دې مجتهد هغه ښکاره کو. داسې مثال دی لکه دی کہ اس چرا زنا استے خط او بشتا او بو سمشتا ابو کو والا خلق چور پسرا والے آلات چور سرئی نہ دی دے کہ بھائی کوئی جوڑ کی خو، لیکن ندی را پار خپل خلق دے اس تا سر اس نشت تش نک دل ویش ویلے او غدا سے دا سے کہ چیز او بر او با سم نک بدان ل خراب کی گوت بدان ل خراب کی پنکن او بن روزی دے را پار خپل خلق دے او خپل آلات چی آلات چا سری انکار خو نشتا چی آلات دا اجتہاد و سر برابری مجتہد دے مسئلے رو با سر بالکل ایک خوکڑلا خو چی نشتا و سر لکہ دما دا سی ملارے چی دائی کم کتابونا جی پہی نپوئی گی نو دا غرہ پارا خو دک کم انلی دا مجتہدو نو چی کل دا مجتہد یو دے دے تا قیاس وی لکی گی او چی طول مجتہدین پر آجا مشو نو دیتا بیا اجماع وی لکی گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ كَسْتَاسُوا سَجَغَرَ پیراشیم فِي شَيْءٍ دَ جِن پَکَار کے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ واپس کے دے لرا إِلَى اللَّهِ دَ اللَّهِ کِتَاب تا چھے غل پکے دا اللہ کتاب نورزی دن نوال پکے دا اللہ کتاب نورزی اغم بھی زیوتا واپس کوما نا بس واپس کی وَالرَّسُولِ او دا اللہ رسول تا مدت حیاتی ہی تفسیر جلالین چھے پیغمبر سو پورے موجود دے وبعده الى سنته دا نبی علیہ السلام دا وفات نہ رستو پیغمبر پر سنت فیصلہ کوا مقتضیات والا ذکر کی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کچر تاسو ایمان لرے پا اللہ او پورز دا اخرتو شریعت کے چکل یو حکم بیانین دا سے وسر راج صورت بقرہ کے تو خود پا احکام حکم دیر جات تیر شو ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كستاسو بالله وبرز الاخره ايماني نو فیصله چکے ناغه په کتاب کوا او فیصله چکے هغه په سنت کوا او هغه فیصله اخلا چې اول الامر کما فیصله کړی دا تفسیر قرطبی اهل القران والعلم کړی دا دار امام مالک رحمت اللہ علیہ مانا دا پا قرآن کے چھ سوک پوئی دینی علم چی و سری و هادا اصح الاقوال پٹول کے غور قول چی کم دے غوی چی غدار ہے اولو الامر اسے اولو الامر داغا تابداری بیانیش تا چی کلا پا غلط کی وی چی یوزل سلطان محمود چی غدر خبا چاو سی منگا دا عدل خبر اکڑلا خپل وزیرو لے گو ابو الحسن خرقانی رحم اللہ تا چتالا باچارا روان دے ملاقات دے سرکی ناغو تسوی ما عندي فرصتن ما سر ٹیم نشتا تا باچارا ملاقات ما سر ٹیم نشتا او سو ار سو کہ وزیر شو یا وزیر اعلی شو نو بلان بھی جامع بدری کی سپرے بو کی پر یرک سوکدا سی چ مون سرا ملاقات سو وقت نواری جو سرا ملاقات کول غواڑم نیکان وی زپ بادشاہ نہ بانی سکم فرصت نشتا وزیر ورتوی اغد اول الامر نہ دے ادار جن کار دے اور قرآن کی وی دی دی چیدہ دیر دیر جات میں مقام دے ناغو تا سے یہ خبر اکڑ زان چکلاسوں ویزلہ دا اتیو اللہ نا نیمزگار شوے اتیو رسول کے لالا گیا ہے ماں نول الامر کو دیر جات رست رازی یعنی جدے تا نیمزگار زانے بچ کڑے دے دا سے نیکان خلق امو دا پنپیر شیخ رحمہ اللہ با ذکر کو چے چاواتوے چے زدل وزارت در کوم مشری دل در کوم ناغا وچا روڑے را واغستل رجیب نا شو پاڑے والے چکن ازا پریش زون نا پوئے گم لے ونے گونتا کے ہم زانی رستو کڑے دے ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر ذالکا دارد معمور بیتا خیرون دیرا غور خبر دا پدی دنیا کی واسن و تاویلا دیر خیسترا دا انجام پہتبار سرا پاخرت کی آخرت کے ددے انجام ڈیر مزے دار دے روح المانی اور دنیا کے سارا وقت بڑے خطیری گی علم ترا بیا علم ترا راغے مخ کی علم ترا تعجب دا پارا ذکر کرو زجر دے منافقان لو سو علم ترا الذین یزعمون تفسیر قرطبی کے دے امام شعبی نے دا خبر نقل کرے دا چرتا یو منافق ہو اور یو یہودی ہو ددواڑ پیوسیز بانے جگڑ و یو وے زمارے بل وے زمارے یہودیو لگے دو ناغوے دو دا پیسلہ کو ما ددواڑ اختلاف راگے نو یہودیوی دو دا پیسلہ کوم پا پیغمبر باندے او منافق وے چی دا پیسلہ بز کوم پا کعب بن اشرف باندے اور کعب بن اشرف یہودیو یہودی پہ پیسلہ نکی اگا پیسلہ نبی لروڑی زکات پترا چی دا کعب بن اشرف کو رشوت اخلی اور نبی رشوتوں نے ناخلی نہ منافق کے غلاوہ نہ آغا پیسلہ نبی لنا روڑی آغا پیسلہ دغی کعب بن اشرف لروڑی خیر ددی سے جگڑا ہوا بیا پیسلہ اوشولا چی نبی علیہ السلام لے اڑو پیسلہ نبی علیہ السلام تو سلام اکڑلا اور دا منافق خلاف اکڑلا نو پا بعضو واقعاتو کی وسر دام راضی چھے دے منافق بے ماں ترا پیسلہ نا دا منظرو زو دا پیسلہ با منگلا عمر سیب کی ناغوی ٹک دا عمر سیب دیو کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نولے چھے لڑنا دونا خبرے وطا اکڑلا وی جی دا پیسلہ منگلا یوزل نبی کڑے دا یہودی وطاوی اور دا منافق وی چھے دا مارا پیسلہ خواہ خانا دا نوی عمر سیب لزنو اگوی ازا کور تزمہ بیار آدم پیسلہ دا لکوم اخو عمر تور رواغستلا اچھے دو رسے دو نہ منافق یا وہ یا نو سٹے تنا خالر کو ارمان چی عمر وے نچے دے منافقانو سر بے سکولو ورتے ویل نبی موجود دے اغا پیسلہ کڑے دا دا اغا دا پیسلے پا موجود گے کہ تو عمر لرازی ہادا حکم عمر دا دا عمر سے پیسلہ دا عمر سے ہم دا سے پیسلہ نشو کولے دا پیغمبر دا پیسلے پا موجود گئے کہ چھ خلافی دا پیغمبر نا دا ہم پاگا باندے الزام دے یر عمر تا سا کاسل لے چھ اگر پیغمبر دا پیسلے خلاف پا تراوی ہو کے پیسلہ کی یا پا طلاق ہو کے پیسلہ کی دا پیغمبر پیسلہ شتا کنا دا ایک خلاف دے ولی کہ خلافی ندے کڑے اگا خو چھ کلا پیغمبر جوان دے و نو میں ہوئے لو چھ زدہ سے نشم کولے چھ پیغمبر دے پیسلہ کڑی اور اگر پیسلے دا پاس رکھ پلا پیسلہ ہو چلو ما دغه واقع ذکر کی نو رستو منافقان و بیا راتل نه برا ویلو چی جی اغا منافق منافق نو اگر دیر پارا نو راغلے چھے دا پیغمبر پیسلے گنے نمنلا وے کہ جوڑخ پک راغے کنا ان اردنا الا احسانا و توفیقا دا خو منگا لگ جوڑخ راوستو دا پیسلے دا سی چھے بیار دے دو تنو پا منز کسے خلاف راشی نمونگا وے کہ روغے والا اکڑا بانے یہ جوڑے کرن ام بڑے رخینا واقع ذکر کی علم ترائے تنو گورے الالذین اگر کسانو تا یزعمونا چی دی دعوے کوی یزعمونا دعوے دا صرف مدیان دی دلیل پہ اثر نشتا روح المانی مانے یزعمون کرے دعوے انو ما منو بما انزل الیک چی دی ایمان راوڑے دے پائے قرآن چی نازل کرے شوی دے تاتا وما انزل من قبل کو پائے کتابونو باندے چی نازل شوی دے مخکستانا کردار تے گورو اسو دغه دعوه ده او دغه کردار ده دغه خبری دي او دغه کارونه دي وای یو سو کی بل سو چې داوی ته ګوره نه بس زمون غونته کې سوګدا سي نشته چې ایمان کې زمون مقابله وکړي شي او کردار نمبر 1 یریدونا غواړي ان یتحاکموا الی الطاغوت چې خپل فیصله ورسی الی الطاغوت کعب بن اشرف تا طاغوت نو مراد دے دے کعب بن اشرف دیر ظلم کی اگر سوک چی دا آیت ہوئی او امام بونی فبانی چسپان کی چو گورا دی پیسلی تاغوت تو اوڑی تاغوت ہو کہ اگر امام ہو مجتہد ہو عالم ہو وقد امرو دا مانع اول او پتاکک سرا اکم کڑے شوے دے پا شریعت کے ایک فرو بھی چی دی با انکار کی ددنا اعتقاد بددی دائی چی تاغوت دا د بندگی اگر ٹک نہ رہا او عملاً برائے خلاف کی یو مانع بھی زمین راجر تاغوت تھا چھ انکار وکیل دے تاغوت نہ دا سنگ مومن دے دے دا ویری دے تاغوت نہ انکار کنا دے اور دے داغ خوال زی داغ پیسری کی دو مانع و یرید شیطان و غواڑی شیطان شیطان پس روان شو چھ تاغوت پس روان شو دا ام شیطان دے غم شیطان دے کنا ویدا خلو الہ شیاطینہم واڑی شیطان ایو دلہم دلالم بعیدہ چھ گمراہ کی دی لرا پا گمراہی لری سر دا حقنا یو کردار خود جدیس دکو اسے آمنو آمنو ایمان داویدی کردار دائے خلاف دویم کردار تے گورا زجر دے منافق لا فکیف ایزا صابتم زجر دے منافق لا اولائک اللذینم زجر دے منافق لا زجرون شروع شو و ایزا قیل لہم کلچوی رشدیتا تعال و راشے الامان ذل اللہ اگے فیصلہ تا چہ اللہ نازل کر دے ویل رسول اور رسول فیصلہ تا چہ کما خبرہ کہ اختلاف دے اول و پک ایت وایو چہ قران کریم دے دی ایت نہ دا خبر ثابت کرا اب بیا بو سرا دا وایو چہ صحابو دا وی دی چہ دے ایت تعلق دے سر دے اور تابعین فیصلہ دار چہ دا ایت تعلق دے سر دے دے تراشا بیا پدیم نمبر بد رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث ذکر کو ناراضی ہوتا پدے باندھے دے بیا دیکھ فیصلے تبیا تیار نہ دے الامہ انزل اللہ و الرسول رأیت المنافقین تو پدغ وقت کی ونی منافقان رأیتہم نوئی مکیوے و اذا قیل لہم شرکوے رو خطاب و سر مکو دین دی رکوے غائبین دی نبیوے رأیت المنافقین اس میں ظاہر ذکر کو دا پار دا قباحتو چی دا ہمم دکا المنافقین دی پالی پلامو یسدونا ان کا سدودا اوڑی دی استانا پوڑے دل سرا فکیفان سنگ بی حال دی اذا صابتهم مصیبتون کل چور سدیتا سا مصیبت ورا پیخ شدیتا سا مصیبت مصیبت سرے ملگر لارکن قتل اکولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما قدمت ایدیم پا سبب دائی چی دی لاسونو مخیلی گری دی دا سکارو چی پیغمبر پیسلہ کی سپریم کورٹ کے پیسلہ شتا اتی رضی اللہ جگ لروڑی سو مجا او کا یحلفون باللہ اس تاویل دا منافق دا منافق کار تاویل سکو تاولی تام یحلفون باللہ قسمون خرید اللہ پنوم قسم کے منافق دیر زیات مخکرے سبوی ان اردنا الا احسانا و توفیقا ان اردنا ارادہ نو کڑیمونگا چدا پیسلاو بل چالا وڑلا ان اردنا بالمحاکمت الى غیر کا تفسیر جلالین الا احسانا مگر نیکی کول دا دوارو ڈلو سرا و توفیقا جوڑ جاڑے مون خو هغه ملاب چې ورته وي ملاب او جوړښت راوستلو مون خو له سلیخ لګو چې دواړه یو بل ته لږ رانږدې شي. تا خو زمونږ مطلب نو مون خو سالس بالخیر یو چې دا دواړه دونه لرې شوي دي دونه لرې کېدل ولا نو په کار تاویل یې وکړو. اولئک الذین یعلم الله رد دې په دې تاویلو اولئک الذین دا کسان دی یعلم الله چې پتر الله تا پویږي الله پایسو پاگ منافقت و فی قلوبیم چی دی پذرونو کرے فآردانم ڈڑو کردینا وعزهم و نصیت ورتکا و پجبا زکت رسول دا منصب رسالت سر لائق دا نصیت تے وقل لهم وایدیتا فی انفسهم فحق دا زانونو دا دی کے دوی مانا فی انفسهم پا مجلسونو دا دی کے دوی مانا فی انفسهم پا دا سے حال کی چی دی زان لی و جدائی خولم بریغا وینا اثرنا کام خالیاً بہمو فی انفسیم دا مانا روح المانی کشتا شکل ورطا نصیت کے نو دا خلقو مخ کی وطا مکوا جی کے بیا انگ راشی خپشی شی خضر را خلقو مخ کیو شرمولم راجو دے کا او علت ورطا نصیتو کا شیر دا کار خو تالا اغا مناسب نلے تفسیر مدارک کیم دا جی چې دا طریقه دا تبلیغ چې دا نغه ډیره اثر نه کړه چې ځان له یو سړی شرماو ما جدای کا په منبر مکه نه والو سپیکر باندې خبره ما کوا ځان له جدا کا چې ردا کار خوستا خو له نه ری ها کا بیا نه کیږي نو بس ځان له خبره شو بیا پرد کوا. تفسیر خازن کوم دادی چې دې ځان لکا او دا الله نه وې روا چې دا الله نه وېریګا او دا ایمان نکلک کا او سوچکا او اللہ مالو سی دا مانا کرده دا قل لهم خالیا لا یکونو منهم احدونو چیز سو کو سرنی زان لے کا جدائے کا چے والاو کا روڑے والاور کا دوستو سر خبرو کا ایسا گورا دا مرمال گرے خطال دا سنیدی بکار جدا تو سکے نا دا دیرا لائے کا خبر دا کیدیشی جدے سر دیر خوشی اکا غبلا طریقہ لے جوڑا کرلا نا غو پزد کے راشی چې کم طرف ته نه غواړې نه ته به نور کلک شي. وما ارسلنا من رسول دا ډومبنې رد دایي په غلطۍ باندې چې تا د پیغمبر فیصله پرېښو پیغمبر خو راغلی کلي شوي دی له دې چې د فیصله به منې ولو انهم دا دویمه غلطي چې بیا هم تاسو له پکار داو چې پیغمبر له ځان رسول وي او هغه سره خبره کړې وي او غدر استغفار پا جوان که غوخته وی بیا با خبر ختم شوی و دوره دو پکی. وما ارسلنا من رسولین او ندلیگل منگا ایسی او پیغمبر اللہ لیطوا بیزن اللہ مگر دا دیر پارا چه دا دیر تابیداری اکلیشی دا اللہ پا توفیق دا اللہ پا علم دا اللہ پا اجادتو دا رسول چه منی دا تا دا اللہ منلو من یطع الرسول فقر طاع اللہ ولو انہم از ظلمو انفسهم دویم غلطی او کچرته دی خلکو کله چې ظلمې کړو په خپلو ځانونو باندې ظلمې سو تاغوت له فیصله وړې دا ظلم دی جا او کا راغلی وی تا ته پجوان کې تلا ژوندې وی او پجوان کې راغلی وی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله بخنه غوښته وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او دی له بخنه غوښته وی پیغمبر پجوان کې لوجد الله تواب الرحیم خام خادی و منتے واللہ توبہ قبل ان کے و میرو بان دیدے کے ولو انہم از ظلمون کے واقعہ را تفسیر مدارک کے پقیل سرا جال عرابی بار دفنی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا دفن رستو بانڈے چے را غلو او زان پخورو کے رو غرزو او بے رستو ویلو چے آیت کے دادی وست جواندے نے نمستا قبر لرا غلیو او تا دمارا پارا بخنو غارا نوی دا قبر ناوازو شو چه تا او بخل شوی دا دی تفسیر مدارک کیم فقیل سر دی بعد نور خلقو هم دا دی ذکر کرده دی خو لیکن دا کسر اثر نچک ندا اثار ملمون کی ای که ابن عبدالحادی حنبلی اگه دا ویدی دی چه دا طریقه دا سنت پا اعتبار سرا بلکل تیاره تیاره را روانه دا طول غلط را او ابن تیمیہ رحم اللہ خپل کتاب القیرۃ الجلیلہ کې هم دا ویلی دی چې دا د دروغو یو کیسره د کیسه د پاره سند د سرنا اڑشت دینا وجدار اوس وجه ذکر کو. اول خدا وایو چې دا واقع د نبی د ژوند سره تعلق ساتي. جاءوکا ضمیر دی کنه، ضمیر په ذات دلالت کی، ذات د پیغمبر یادی. جاءوکا نو چې کله پیغمبر ژوند دی نه دا هغه وخت خبره ده، د نبی د وفات نه وروسته دا خبره د سر نه اړو دوم نه. بل خبره دار چې صفا حدیث کې ناراضي اذا مات الانسان ان قطع عمله، چې انسان مرشي، نبی علیہ السلام هم انسان نه مرشه وره، ان قطع عمله عمل منقطع شو، مولا علی قاری و سره دي کې ثواب د عمل منقطع شو، عمل منقطع شو، نو دا خو یو عمل چې استغفار د لکی، نو وروسته ستاره پر استغفار څنګه کولی شي. دریمه خبره دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل وعظ کو، نصیحت کو، او بیا وروسته د احد شهیدانو لپاره ډېرې دعاګانې وغوښتلې. نو په روایت کې راځي کل مودع للاحیاء والاموات، لکه نبی رس خط کېدون کې دی، د مړو نوم مړو لوم لاړو او ژوندو نوم اجازت غواړي. د دې حدیث په شرح کې مولا علی قاری رحم الله علی کلی دی چې د ژوندو خبره خو آسانه ده، چې نبی علیہ السلام ډېر په خیر او عافیت سره د دنیا نه تلون کې د دینه، او چې کنده مړو خبره ده نو پایې کې باس کې بیا لیکلي دي فبانقطاع دعائه واستغفاره لهما، نبی د مرګ نه وروسته د دعاګانې نشي غوښتلې او استغفار ولا نشي کولې. سفارش وکي دا نه انکار نشته او بر قیامت پر ورځ باندې کی اول سفارش به نبی علیہ السلام کی، لیکن په دې عالم برزخ کې بانقطاع دعائه و استغفاره لهم. بل خبر دارا چې عائشه رضی الله تعالی عنها باندې بر سر دړ ډېر زیات راتو نای وی وارا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایلو چې زما په سر باندې ډېر زیات دړ لازم زم ډېر نا جوړ کېګما نبی وته وی کچرتا زجو دیوی او تو وفات شوی عائشه نزب استاره پار استغفار غواړم استغفر لکی کچرتا زمانہ مخک شوی او زجوندې ما نزب دلا استغفار غواړم او ادعو لکی او استاره پار با دعاګان غواړم و انا حی زجوندې الا غیر د وکاره د کولیشم د دعا او د استغفار کار گویا د مرګ نه وروسته نبی فرمایلو چې زه د دعا او د استغفار دا کارونه هغه نشم کولی. ولو انهم ظلموا انفسهم کچرته دی خلکو زیاتې کړو په خپل ځان زیاتې دار چې تاغوت لته دی جا او کار اغلی او تا ستا په ژوند کې فاستغفر الله بخنه غوخته وی دی د الله نام واستغفر لهم الرسول دی لا رسولم بخنه غوخته وی لوجد الله تواب الرحیم خامخاب الله مونته توبه قبل انکه مهربان زجر دی بیا منافق لا فلا وربک منافق کې د اطاعت جذبه نشتا راش ره اطاعت صحیح نقشه وګورا پس کې سره دار ابد شو فلا وربک لا زائد د پاره د تاکید هر یو تنوی چې دما ایمان دی ایمان دی د دې دعوه د ایمان دا الم تر الی الذین یزعمون دا دعوه د ایمان نه سچې ایمان چې چا کی نو داغیر پاره اوصاف ثلاثه پدې د ذکر کی دای کارونه ودای فلا وربک د تاکید د پاره وروړي فلا وربک ستا پرب میرے قسمی لا یومنونا دا ایماندار ندی دا ایماندار نشکے دے اسے بکل کلوی چی ایماندار ضروری اعلان ہو رہے خودی کو گردی ایمان رتیم نشتا کمو کمو کسانو کی حتی یحکمو کا ترکم وقتا حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم تردے پورے یحکمو کا فیما شجر بینہم چ پتا به فیصله کوي دي فيما شجر بينهم طاغي ان خطکي چې د دې پمینس کې پیدا شي د دین یو مسله ده سه اختلاف ته او غي پتا فیصله نه کړ چې دا د پیغمبر فیصله کو کدا پکې ني نو ترغه وخت پورې پدې کې ایمان د سر نه اډو راتلی نشي فلا وربک لا یؤمنون دیر اطاعت نقشه ذکر کړل تدی پا آخر که بوی ویسلیم و تسلیم ها اسلام و ایمان پا دی مانا که دل تک یو دی شاہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کی اول جلد کے دالی کلی دی چې هر تصدیق شرعی کې تسلیم شتره انقیاد تام پکې شتره گویا تا الله تا خپل ټول معاملې سپارلې دي. آیت کریمه چې نازل شوه د دیم یو پس منظر تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی د نبی علیہ السلام خپل ور پپو زوی او د دې او سړی سره په ځمکه کې جګړه راغله. په بخاری جګړه وا باغو یو وی چې زبر او بمخ کې دغه نیر نه راولم او بل وی چې نه زبې خړو کوم دا پسلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لته فیصله رااله نو زبیر ته وی خپل ځمکه ته اول خړوب کا ثم ارسل الماء الى ارض جارک چې دا ستا کاروشي نبی علیہ دې گاونډی له په ورکانو ناغه خصم پکې دا ویلو چې دا ترور د ځی خیال له ساته کنه فیصله دې هغه پاره وکړه. فتلون وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام مخ مبارک د ډیر غصې نه بدل شو او د زبیر ته وی د خپل ته وی او باور کده فصل دی باغ لده بیا او بد تلا ما پریده خی پریده پریده پده پتی که دن تینا جوڑ کا تر دی پوری چی دی پولو تا او رسیستا چی کم پولی دی نداغی نا پس والا چی کم دی نتا دا او باور کا ندایت کریم پا آغا وقت که نادر شی یو مسئله تیم معلومش والا اصل که دا او با چی وی نیر چی تلو اکم دی چی او با وی داد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ زمکستا نزده ہو ناول د نږدې سړي حق دی کنه دا نه پس د لری سړي حق دی. دا خو مونږ هم وایو ته تور ویلې ډیم زله ثوابه کړي د دې د بجلی زیات حق زله ثوابی دا بیا سو به سرحد دی رستو پاکستان رستو چین دی اسلامی طرز سره یګندل دغه نن درې مور د بجلی نشتا اول حق د دې بجلی اگر دې زله لري بیا د دې سو به د دې حدیث نه معلومه شو دا بجلی د دغه اوبو نه جوړیږي کنه او د اوبو د استعمال قانون پیغمبر ذکر کچ خواکه وسر د چازمه کرا اول داغه حق دی. نبی علیہ السلام دا ول فیصله چ کړي و ان د کې د خپل رشتہ دار چ کم حق د ان ل کمیرا اوس کو خو هغه سړی اعتراض کو نبی علیہ السلام غصه شو نو دایره دا وجنه بیا رستو را فیصله والا چې څنګه پکار واغه ذکر کړل. ثم لا يجدوا في انفسهم بيادين ممي پخپلو زړونو کې حرجن ستنګستيام مما قضيت اداي فیصله نه چې تاکړي وي ويسلمو تسليما او قبل وي به تسليما پامیشا قبل ول سلام ظاهرا نو باطنا نو منافق یې صرف ظاهرا قبلي او باطنا نه قبلي. دي دې کې د جعفر صادق قول مفسرین نقل کړی دی لو ان قوما عبدوا الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وصاموا رمضان کس خلقی دا الله عبادتوم کی د منصف پابندیوم کی زکاتوم ور کی روزیوم نسی اجلوم زی ثم قالوا بیا رخلینه دا خبر او ختلات چې نبی علیہ السلام یو کار کړی دی چې یرا دا سه ولې کړی دی نه خلاف به کړو یا پیغمبر یو فیصله وکړلا او دای فیصله په بارکه د پدې کې تنستیار آلا لکانو مشرکین سره د منځ و مشرکانی سره د اجنو و مشرکانی ثم تلا هذه الايه او بیا امام جعفر صادق دا آیت کریمه اولست روح المانی ولو انا كتبنا عليهم دا د تسلیم صحیح نقشه ذکر کی او منافق لا زجرم ده ولو انا كتبنا عليهم کچرتا مونگا کتبنا علیهم فرس کڑے پدی باندے ان اقتلوا انفسکم چو وجنے یو بل یا اخفل زانونا او اخرجو من دیارکم او وجنے اخفل زانونا یا او زیر اخفل کورنونا کدا خبر مونگ پدی باندے فرس کڑے وی. تفسیر قرطبی کے دیدے کے دا سی دی ثابت بن قیس تے دے او یہودی د دې دواړو خبرې رالره نو دې مسلمان ورته ویلو چې را کاله دا حکم راولېږي چې د کور نه وزنه دې مانم او کاله دا حکم راولېږي چې ستاره وجود دې پکې نه زبې ختموم اره بلوم داوي نو دا دغه وخت د دې په مذاکره کې د آیت کریمه چې دی هغه نادر شوی دی. ولو ان کتبنا علیهم کوم غفرس کو پدی باندې ان تلان کو سکم یم فرس کړه پدی باندې چوجن خپل ځان یو باسه او خرجو او زمین دیارکم د خپل کورونو نه کور نو وصل ګران دی ما فعلوه الا قلیل منهم نبو کړه دی دغه مکتوب هو زمین چاته راځي نه مکتوب کتبنا کې چکم دی الا قلیل منهم مگر ډیرو لګو پدی کې دا الا قلیل بدل واقع شوی دی ما فعله احد الا قليل دا به اچانو کړي مگر ډیرو لوګو خلکو بکړو ولو انهم فعلوا ما يعذون به کچرته دیغه کارونه کړو چې دیته په واز ور کول کیږي سو اطاعت ظاهرا او باطنا سمر د اطاعت لکان خیر اللهم خامخا دا خبر بغوره وا د دې لپاره واشد تثبیتا او خلق لکون کې بوا د دې دې زړون لرا واشد تثبیتا خلق لکون کې بوا مضبوطون کې بوا د دې زلو زلرا و اذا لا تیناهو پا دغا وقت کے لا تیناهو خامخا با مونزیل ورکڑے و من لدننا رخ پل طرفنا سمروخ رویا عجر عظیما سواب دیر لوے عجر عظیم مولا ورکڑو و لا دیناهو سراطا مستقیما او خامخا مونگ بدیک لکڑیو سراطا مستقیما پا نیغلار باندے یو مانا دارا مونگ بدی مضبوط کڑیو پا نیغلار دویم ولا هدينا هم صراط مستقيما دي ته مو خونه کړي وا د نه غلارې د جنتو دا کوم خبره چې دا واعظه منل شي دار جنت لار شو و من يطع الله ذم سمرا هغه څوک چې منی دا الله او رسول صراط الذين انعمت عليهم منعم عليهم ذکر کی فاولائك مع الذين انعم الله عليهم دغه صفاتونه والکسان مع الذين داغه چا سره وي انعم الله علیهم چه اللہ انعام کرده پائی بانده من النبیین یعنی پیغمبران چه غید نزدین عرص لدری دی وحی برات للا نبی علیہ السلام چه کل وفات که دو نبخاری کی روایت را دی اغا وقت بے فرمائل اللہم بررفیق الاعلا او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام راتا ہوئے چھے مال اختیار را کردے جکا پا دنیا کے ہو سے اکا آخرت تا دے بیا پہ سخت و خیر آگے او نبی علیہ السلام بدایت وے مع اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین زپ پوشما چھے انہو خیرا دل اختیار چھے کم دین آغور کردے شوے دے مفسرین دے دے کہ تفسیر قرطبی کے دائے واقعہ لکلے دا دا قشیری پا حوالہ سرا وی دا آیت کریمہ کرا نازل شو صحابی ری عبداللہ بن زید بن عبدربیہ الانساری اگر مؤذن ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغر آگے نبی علیہ السلام تیویلو یا رسول اللہ اذا متو و متنا کنت فی علیینا فلا نراک دا راس رغم دے چھ تب ہم مرکے گے اکمونگا مرشو و تم وفات شوے نستا خوڑے روچے تے مرتبی ری علیین کے بے ملاقات بسنگ کی گی مونگ یو بل سر جمع کی گنا ادما خو ډیر ارمان دار چې تاسو هر وخت ناس وي دا آیت کریمه په هغه وخت کې نازل شو او چې کله وته دا پته ولګېدل اسی خبره نه و چې نبی علیه السلام وفات شوی دی نو وی هغه وخت کې دا ویلو چې اللهم اعمني فلا ارى شيئا بعد حبیبی حتا القا حبیبی یا اللہ معلوم کے چی سو پورے میں خپل پیغمبر نہیں دیدر چیز چی انوینم ذکر استر کے خما دے لگو اختری چی داغا دیدار پی کی گئی غر دنیا نہ لڑ خبر ہے دزرنا نہ ہوتے وا ناغا پاغا وقت کے رون دوم شو دار دیر مینے محبت دا وجنا او صوبان رضی اللہ تعالی عنہ دا دوم دا نبی علیہ السلام سر دیر مینے وا دیم یودل دیر خپر آگئے اډیر کمزورې کمزورې معلومه ده رنگ یې ژړو پیغمبر ته تاسو کو ولې دې رنگ ژړلې ویل چې دغه غم دې را سره کته وفات شوې نستان رستو به دمغه ملاقات تاسو سره غونې کیږي خو لیکن جنت کې به ملاقات کیږي او کنه دا غم دې را سره ډیر زیات د آیت کریمه را سره تعلق ساتي هغه کوي نازل شوې فولائک مع الذین انعم الله علیهم دا صفاتن والا کسان بداغه چا سره چې پوره انعام کړی دی الله پاغي باندې کامل انعام دی من النبیین چې پیغمبران دي و صدیقین او صدیقین دي رښتینی دي د لرنه قتل کړی دي د پیغمبر غونده کې خوایته نږدې نو خود نور ارچانه زیات نزدی وو. په ټولو کې نمبر 1 چې وو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو بلکې د ټولو پیغمبرانو نه رستو دا ابو بکر صدیق مرتبه را. مفسرین لکی وفی هذه الايه دلیل علی خلافت ابی بکر. آیت کریمه کې دلیل لچې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل لے النبیین پس صدیقین ذکر چوی دی او کامل صدیق او هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو دا ټول نو چته مرتبه هغه درا او د دې آیت نه دا معلومه شوه چې دا هغه اول نمبر د شیعگان چوی علی دا پہله نمبر دا غلطه خبره ده ابو بکر دا پہله نمبر. و شهداء او شهیدان سره وی چې رب په براهیر سره پیجندل دي لکه یو تن شیشې ته نږدې شي او ځان ویني. و صالحین او د نیکانو سره وی دا کسان دي چې په تقلیر جازم یې د الله رب العزت هغه علم راوسته دي. دا داسې دي لکه د لرې نه چې شیشې ته ګوري. و حسنا اولئک رفیقا اور ډیر خدی دا کسان رفیقا په اعتبار د ملګرتیا سره. ذالک الفضل من الله دا فضل لري الله تر طرفنا. وکفا بالله علیما او پورا دی الله علیما پوا. ذالک الفضل زکوی چې جنت ته زین دا په عمل نشتلې دا په فضل زی. حدیث کې سفاره دی یو ترم سره د معنا په عمل جنت ته نشتلې. ولا انت یا رسول الله ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضلی. نو عمل بم پکاری عمل ب فضل را کاری او زیب ب فضل سره. عمل یو مقناطیس ته د فضل در اخکول د پاره نه چې عمل نه کړه د الله فضل تناسته. دویم قانون ذکر کړی یو قانون یې مخ کې ذکر کو فیصله په انصاف کوا او نبی او په انصاف سره فیصله کولی. منافقانو دغه فیصله تر به انصافه فیصله ویلې وا. پیغمبر کې یو واقع ذکر کړه او بیا د اطاعت او تسلیم صحیح نقشه ذکر کړه. دویم قانون داره چې مشرانو توی چې پاسه وسلواله وسلبن شه jihad کوي ته دشمن زور ختم کې. یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو خذو حذرکم واخله حذرکم خپل سامان د بچو. دا سامان د بچو اغستل عین توکل له دانه چې توکل دی ته وی چې ته بدان سره وسلم نه ساتي د دشمن د ختمول د پاره با جیادی اسلحه دان سره ساتي. فن فیرو سباتن بیاوزه جدا جدا. سبات جمع د صبح ادا وی لیکيږي ډلو ته چې د لسونه د پاسي اغه ته وی لیکيږي. او فن فیرو سباتن اوین فیرو جمعیا یا اوزه تاسو په اپ باندې اپ وته وی چې ټول یو دیشې یو لخر جوړ کې یا ډلې ډلې تقسیم شه لس دولس ایا چې کم دینو ټول راجا مشه. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ وَذَ مُنَافِقَانُ نَسَشِكْ وَكِيَ وَزَجَر وَرَتَنَ دَوَرلا او د دې مرزونه خي درې مرزونه ول د آیاتونو کې خولې دي. اول مرز د منافق بوزدلی دا. دوی مرز د منافق شماتت ته او درې مرز د منافق خودغرزی دا. منافق کې درې مرزونه دي دلته چې ذکر کړی دي. اول مرز بوزدلی د جهاد نه برست رستو کیږي. دوی مرض شماتت هو. ستا په خفګان به ډیر خوشحالیږي ستا په تکلیف به ډیر زیات خوشحالیږي او خاندي به. او دریم خود غرض لري چې سوته ملاویږي نه تا ته به خاندي ستا مجلس کې وي اجه صدرک پکې نه بیا په دوربین کې هم نه ویني. دا درې خبرې ذکر کی. وان منکم یقینا پتا سو کې شتا ستاسو نه خو نه دی خو اجه ځان پتا سو کې چاوی. لمن خامخا لیبتئن اغدی چی رست رست کیگی رجی حادنا اچھے بتا بتا کیگی بتاو رست کی دو تبی لازمی و متعدی دوار مانو سر رازی خفل ام رست کیگی انورت نا ام رست کی لکا مخ کے منگا ہوئے کنا دا دوال ام دی او دا مدل ام دی دیوالا ڈنبنے مرض ذکر کو لیبتئن رست رست کیگی. فین اصابت کو مصیبتون کورسی تاس تاس شکستو خالان دیوائی دوی مرد وګورا شماتتو. قد انعم الله علیا تاکید سره نام کړی دی الله پما باندې. ازلم اکم ماوم شهیدا چې زو نوې نو ما ماوم د دې سره شهیدا حاضر. الله وی انعام دار چې پیغمبر سره. فولای کمال الذین انعم الله علیهم او دیوی شکر دے چی پیغمبر سر او صحابہ سر ام نوے صالحین سر ام نوے زکر چی کال تبی نو خدا غم بماتم را پیخی دو درم مرد خود غرد دری ولئن اصابکم فضل من اللہ او کورسی تاسو تا فضل من اللہ اس فضل اللہ را طرفنا فتحت تین مراد دا یا غنیمت تین مراد دے من اللہ دا اللہ را طرفنا دا فضل نسبت یہ اللہ طرف تو کو او مخ کی چی مصیبت راغے نداغے نسبت یہ ولئن اصابکم کم تو کو اصابکم فضل من اللہ دار ادب تقادارا چی فضل دار اللہ را طرف نہ گنا او چی کم مصیبت دا ترور سید نپدے کہ حسن ادب دے دا اللہ سرا اگر چی دا مصیبت ام پاسل کے حق کو گورے ندا دا اللہ یا فضل لے مصیبت ام دا فضل نہ خالی نی خام خادے بی آوائی سوائی مقوله دا قول دار لے قولن نرستو یا لیتنی ارمان مال را کنت معاوم چی زوید دی سرا فافو دا فوزن عظیمان کامیاب شیوی پا کامیابی لوی سرا مال و دولت با مام را وڑو زمار اخپی رو کشی چلتا زنت لی کالتا تلوی ندا دی چی دا پیٹی رو رسول نما وم دلتا که کورت را در نکڑو کنا او دا خبر چی کی منس که جمله موتری دا لیقول لنا که علم تکم بینکم و بینهو مودتون دا خبر بکی خبر خدا ریا لیتنی خدا دا سی کی که علم تکم بینکم و بینهو مودتا گویا چستا سو رد پا منس که اس پی جنگلو نشتا اڈو انٹروڈکشن نو مخ که تعارف نو دا سی خبر زان بنا جان کی دارا منافق کار دے چی کل دا دو دور دی رستو غرد رازی نن بتا تا خان دی او چی کل آغا غرد ختم شی نبیا وستا خوالا نرازی فل یو قاتل فی سبیل اللہ ترغیب دی قتال تا پس جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اللذین یشرون الحیات الدنیا دا فاعل کا اللذین یشرون الحیات الدنیا اگر کسان جنگ بسوک کی اگر کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چاہی قربانوی جون دنیا پا آخرت باندے اگر سوک جیاد کولی شکنے چاہی غوی زمان دنیا نہ دا پکار دا ما آخرت پکار دے ومن یقاتل فی سبیل اللہ اگر سوکو چی جنگ کی دا اللہ پلار کے فیقتل او یغلبو پس او اجل شو او یغلبو یا غالب شو دو خبر قرآن ذکر کینو دا مجاہد دا پارا درے میں خبر پکے نشتا یا چی التا لڑشی نو شہید بشی یا بالتا لڑشی نو کافر بمردار کی نو غازی براشی بگوڑا پکے نشتا چرا تختی اوغ پکیم نشتا جتے شروع جی اخری ہو چرگے وسکٹ پیدا کے بیارا شی گرزی اب پکیم نشتا دے دو کارونو کے بیاو کار کی یا با اخری کا کرے یا با کامران شی دا دو کار دننگ یالو دی یا با کا کرے اخری سر بے پتلی کی اخی ایا بچ کم دے کامران شی او یغلب فسوف نوتی اجرن عظیما مخکم ویلو اذا اللہ آتینا من لدن اجرن عظیما بیاوی زردا چ مون بدت ور کو ڈیر لو اجر و ما لکم دا بیا اگر کم جہاد دا پارے چ کم دینو ترغیب دے او وجہ ذکر کی دا فرضیت جہاد سو اعلا دا کلمۃ اللہ و ما لکم سشی ویلی پتا سو باندے لا تقاتلونا فی سبیل اللہ چی تاسو جنگ نکوئے دا اللہ پلار کے ڈنبے خبر خدا را چی فی سبیل اللہ دا اللہ لار تروزا دا اعلائی کلمت اللہ را پارا جنگے گا کہ اعلائی کلمت اللہ را نجنگی گا دل جنگی گا جزا کلاشن کو پنر روڑا مار نور سر دنیا مفاداتی ناغیت جہاد نشوے لکے دے یو علت خدا شو دویم والمستضعفین من الرجال والنساء مستضعفین دا دین مخ کے با مضاف رو باسی و تخلص المستضعفین او دار فراق اور